odbywa się w postępie geometrycznym. Łomżyńscy celnicy i policjanci udaremnili przemyt papierosów i spirytusu niewiadomego pochodzenia. Zmiany na stanowisku ministra rolnictwa nie będzie, przewidują politolodzy, ale mówią też, że ze stratą wizerunkową musi się liczyć Polskie Stronnictwo Ludowe. Tym bardziej, że do wyborów samorządowych został tylko miesiąc. Ich zdaniem to polityczne frajerstwo, żeby obrażać swój elektorat. Politolodzy są zgodni. Marek Sawicki może spać spokojnie. Żadne konsekwencje za obraźliwe słowa pod adresem rolników go nie spotkają. W gorszej sytuacji jest Polskie Stronnictwo Ludowe, które ze stratą w sondażach musi się liczyć. I to zgoda politologów się kończy. Dr Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że na medialnej wpadce Sawickiego skorzysta Prawo i Sprawiedliwość. PiS jest w tej chwili dosyć mocno osadzony na wsi, znaczy stara się te pozycje budować. SLD dosyć późno to robi. Jeden kongres wiosny nie czyni. Doktor habilitowany Norbert Maliszewski z Uniwersytetu Warszawskiego jest jednak zdania, że sadownicy mogą zagłosować nogami i w ogóle w wyborach samorządowych nie wziąć udziału, chyba że Marek Sawicki wyciągnie asa z rękawa. Kryzys wizerunkowy jest duży, ale gdyby ministrowi Sawickiemu udało się zapłacić sadownikom po 50 groszy za owe jabłka, no to znowu byłby tym orędownikiem wsi. Marek Sawicki przeprosił już za swoje słowa. Politolodzy są jednak zdania, że opinia publiczna wypowiedź o frajerach zapamięta i nikt nie będzie zwracał uwagi na kontekst czy też intencje ministra. Sylwia Białek, Polskie Radio. Norweska lekarka, która zachorowała na ebolę podczas pracy w Sierra Leone, wyzdrowiała. Zdrowieje też pielęgniarka z Hiszpanii zarażona ebolą, ale zdaniem specjalistów nie świadczy to o opanowaniu choroby czy wynalezieniu cudownego leku. Daje jednak światu nadzieję. Jan Bondar z Głównego Inspektoratu Sanitarnego studzi emocje i zwraca uwagę na ostatnie doniesienia o wzroście liczby zachorowań na ebolę w Afryce. Tylko w ostatnim tygodniu zmarło około 400 osób. Ten przyrost nowych przypadków, nowych zgonów już odbywa się w postępie geometrycznym i to jest bardzo niepokojące. Według Jana Bondara informacje o zdrowiejącej pielęgniarce dają jednak nadzieję światu, ale na ogłaszanie sukcesu jest zbyt wcześnie. Świat medyczny, firmy farmaceutyczne pracują intensywnie, ale jeszcze jest na pewno za wcześnie, żeby ogłaszać koniec problemów. Ognisko choroby to Afryka. Warunki, jakie tam panują, sprzyjają rozwojowi epidemii, mówi Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii. Nie ma szpitali odpowiednio wyposażonych, nie ma personelu medycznego, który mógłby się zająć tak dużą ilością chorych. To wszystko utrudnia kompleksowe podejście i opanowanie w krótkim czasie epidemii. Iwona Paradowska-Stankiewicz dodaje, że aby opanować epidemię, należy stosować się między innymi do określonych zaleceń higienicznych. Monika Gosławska, Polskie Radio. Jest wspólne stanowisko Ukrainy i Komisji Europejskiej przed zaplanowanymi na jutro rozmowami gazowymi z Rosją. Kijów i Bruksela opowiadają się za tymczasowym porozumieniem, które zagwarantuje zimą dostawy błękitnego paliwa na Ukrainę oraz stabilny tranzyt tego gazu do krajów Unii Europejskiej. Rosja wstrzymała w czerwcu dostarczanie gazu na Ukrainę w związku ze sporem o cenę surowca i wysokość ukraińskiego zadłużenia za wcześniejsze dostawy. Obie strony wystąpiły o rozstrzygnięcie sporu do sądu arbitrażowego w Sztokholmie. 32 tysiące paczek nielegalnych papierosów oraz blisko 2 tysiące litrów spirytusu niewiadomego pochodzenia przechwycili łomżyńscy celnicy i policjanci. Kontrabandę znaleziono na dwóch posesjach niedaleko Łomży. Na jednej z posesji policjanci natrafili na ponad 31 tysięcy paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy i dokładnie 1920 litrów alkoholu. Badanie potwierdziło, że to spirytus o mocy 87%. Najprawdopodobniej odkażony spirytus techniczny służący do produkcji podpałek do grilla i płynów do spryskiwaczy. Niewykluczone, że miał być rozprowadzany jako spirytus spożywczy. Na innej posesji funkcjonariusze znaleźli jeszcze 200 paczek papierosów. Całość zarekwirowali celnicy, wartość kontrabandy oszacowano na ponad 450 tysięcy złotych. Przeciwko właścicielom posesji, na których się znajdowała, wszczęto postępowania karne skarbowe. Grożą im wysokie grzywny. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Zmiana opon nie wystarczy, zmieniają się warunki na drogach. Policja przypomina więc, że potrzebna jest większa ostrożność i wyobraźnia za kierownicą. O ile suche liście na jezdni jeszcze nie stanowią zbyt dużego problemu, o tyle w momencie, kiedy spadnie deszcz, tworzy się maź, która powoduje, że w momencie hamowania samochód nie do końca zachowuje się na takiej powierzchni, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Kałuża, która jest gdzieś na boku jezdni, może stanowić bardzo duże zagrożenie dla pojazdu, który wjeżdża w nią, a który ma na przykład przydarte trochę opony. Auto potrafi zostać wyrzucone z jezdni, potrafi dachować. Ostrzega kierowców rzecznik policji Mariusz Sokołowski, a do pieszych apeluje o noszenie wieczorem kamizelek lub elementów odblaskowych i przypomina, że ten, kto o tym zapomni, może być ukarany mandatem. To był Serwis Trójki. Teraz w Trójce Sport i Adam Malecki. W Warszawie dzisiaj pojawiła się królowa zimy. Justyna Kowalczyk przyjechała do stolicy prosto ze zgrupowania. Okazja była szczytna. Najlepsza polska biegaczka narciarska przeznaczyła na chore dzieci sztabkę złota, którą otrzymała po zdobyciu złotego medalu olimpijskiego w Soczi. Cały dochód z licytacji zostanie przekazany na stworzenie ośrodka leczenia mukowiscydozy. Kilka tygodni po igrzyskach otrzymałam od pana Kołczyka tą sztabkę i to było od razu, jak się tylko o niej dowiedziałam, jak tylko wiedziałam, że ona trafi w moje ręce, to nie trwało nawet sekundy, by podjąć decyzję, że to będzie właśnie coś takiego fajnego, szczególnego i wartościowego również dla potencjalnego nabywcy i że może się okazać fajną akcją. Szczytny cel. W Krakowie za to święto polskiego kolarstwa prezydent Bronisław Komorowski odznaczył naszych czołowych zawodników. Michał Kwiatkowski, który niedawno został mistrzem świata na szosie, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Srebrny krzyż zawisł na piersi najlepszego górala Tour de France i zwycięzcy Tour de Polonii Rafała Majki. Myślę, że to spotkanie dzisiaj tutaj z prezydentem pokazało to, że nasz wysiłek tegoroczny został doceniony naprawdę i kolarstwo stało się naprawdę wartościowym sportem i docenianym przez innych. I mam nadzieję, że teraz z roku na rok będzie coraz lepiej i te wyniki będą nadal takie, jak były w tym roku i myślę, że polskie kolarstwo będzie śmiało z roku na rok coraz lepiej. Prezydent wyróżnił także zawodników kolarskiej reprezentacji Polski oraz działaczy. W piłkarskiej ekstraklasie w ostatnim meczu 12. kolejki Zawisza Bydgoszcz wygrał 2-1 z GKS-em Bełchatów. Głośniej jednak niż o meczu w Bydgoszczy było dzisiaj o Dawidzie Nowaku. Niestety piłkarz Krakowi jest podejrzany o stosowanie dopingu, przyznaje Michał Rynkowski, dyrektor Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. W organizmie pana Nowaka wykryliśmy stanozolol, to jest steroid anaboliczny androgenny, stosowany przez zawodników różnych dyscyplin sportu. To jest pierwszy tak poważny przypadek w historii polskiej piłki nożnej. Nowak nie przyznaje się do winy, czeka na badanie próbki B, a klub do czasu wyjaśnienia sprawy nie będzie go powoływał na kolejne mecze. Wracając do piłki granej w angielskiej Premiership, Manchester United tylko zremizował na wyjeździe z West Bromwich Albion, wynik 2-2. Sezon piłkarski na Wyspach trwa na całego, zakończyła się za to rywalizacja żużlowa. Po lidze szwedzkiej i polskiej mamy rozstrzygnięcie w Elite League. Mistrzem została drużyna Pool Pirates z Maciejem Janowskim i Przemkiem Pawlickim w składzie. Piraci w dwumeczu pokonali Coventry Bees 90-71. I jeszcze dwa wyniki w meczu trzeciej kolejki Orlen Ligi. PGE Atom Trefl Sopot przegrał z Chemikiem Police 2-3, a w trzeciej kolejce Tauron Basket Ligi PGE Turów Zgorzelec pokonał Polfarmek z Kutno 91-89. Coraz chłodniej jutro, od 11 stopni w Suwałkach do 13 w Łodzi i 16 we Wrocławiu. Wszędzie chmury i wszędzie możliwy przelotny deszcz, a w górach popada deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka Kronika Radiowa. Złota polska jesień, a my już czekamy na pierwsze śniegi. Parasole przeciwsłoneczne zmieniamy na przeciwdeszczowe, bo niezależnie od aury, parasol najlepszym przyjacielem Polaka. Dlatego odkręcamy kaloryfery i ogrzewając atmosferę zaczynamy sezon imprez domowych. Na szczęście natura bywa sprawiedliwa i chociaż dzień jest coraz krótszy, to przecież noc staje się dłuższa, więc znów jest się z czego cieszyć. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś chciałem zaprosić Państwa na kilka nagrań z kategorii tornado, czyli eksponujących szczyty ekspresji. Takich, że jeśli przy nich nie zaczniecie podskakiwać, to znaczy, że jesteście niepełnosprawni. Ale nie myślę tu o nogach, tylko o uszach. Nie nazwę ich kultowymi, bo dzisiaj już wszystko jest kultowe. Jeśli jutro pan Nowak nagra w las, kotek na płotek, to już pojutrze będzie się mówić, że to dzieło kultowe. A to, co wybieram, jest naprawdę wyjątkowe, choć już nie najmłodsze. Na przykład How High the Moon z szekspirowskiego koncertu Tria Oscara Petersona. To rok 56. Może zaczyna się to nawet dość spokojnie, ale obowiązuje zasada Hitchcocka. Im dalej w las, tym bardziej grzmi. Oscar Peterson fortepian, Herb Ellis gitara i Ray Brown kontrabas. Perkusji tu nie ma, a jeśli ją usłyszycie, to będzie to tylko tupiąca nóżka mistrza Oscara. Ray Brown, as he joins us to a number that has become a jazz classic, How High the Moon. How High the Moon, Oscar Peterson, fortepian, Herb Ellis, gitara i Ray Brown, kontrabas. Jednak wbrew temu, co anonsowałem, nie da się słuchać samych szczytów ekspresji, bo przestaną robić wrażenie. Więc dla kontrastu teraz oaza spokoju. Artysta Paul Desmond i jedno z jego wysmakowanych nagrań, Everything I Love, a towarzyszą mu Ed Bickert, gitara, Ron Carter, bas i Connie Kay, ledwo słyszalna perkusja. Za spokoju Paul Desmond, saksofon alt, Ed Bickert, gitara, Ron Carter, bas i Connie Kay, perkusja. No i skoro był cool, to teraz znowu hot. Hot and cool. Dwa odwieczne nurty, jeden bez drugiego nie istnieje. Cofamy się teraz aż w 54 rok. W nowojorskim Birdlandzie perkusista Art Blakey prezentuje niesamowitą grupkę, którą można uznać za początek jego instytucji zwanej Jazz Messengers. Ale jeszcze tej nazwy nie użyto. Na Alcie, opętany ideami Charlie'ego Parkera, Lou Donaldson. Na basie, sprawdzony już przez tegoż Parkera, Carly Russell. I dwóch młodzików, przy fortepianie Horace Silver. A będziemy słuchać jego kompozycji Quicksilver. I na trąbce niejaki Clifford Brown. We'll be right back. Perkusista Art Blakey i jego ekipa, Clifford Brown trąbka, Lou Donaldson alt, Horace Silver fortepian i Carly Russell bass. Quicksilver to kompozycja pianisty, który niebawem stanie się jednym z wzorcowych liderów i kompozytorów. I znowu pora odpocząć przy czymś spokojniejszym. Nowość płytowa nadesłana przez Maćka Garbowskiego o licznych urokach. To znaczy nowość o licznych urokach, aczkolwiek Maciek Garbowski też ma liczne uroki. Postacią pierwszoplanową jest wokalistka tytułująca się jako Elma. Nigdy o niej nie słyszałem i omówienie płyty też tego nie wyjaśnia. Najwyraźniej pani chce pozostać taką enigmą, ale pewnie jej się nie uda. A towarzyszą Maciek Garbowski bas, Dominik Wania fortepian i Werner i Pojola trąbka. Kompozycja wokalistki zwie się Lid. And alone. Nowa płyta wokalistki podpisującej się jako Elma. Maciej Garbowski, bas, Dominik Wania, fortepian i Werner i Pojola, trąbka. Niczego nie komentuję, bo przecież sami słyszeliście. Piękne, prawda? No i kolejny gejzer zarejestrowany w 1959 roku w klubie Jazz Workshop w San Francisco. Proszę zauważyć, że te najbardziej ekspresyjne dziełka z reguły powstawały nie w studiu, a w trakcie żywych koncertów. Oto do czego może muzyków doprowadzić dobrze rozgrzana publiczność. No tak, ale kto gra? Specjaliści od takich nastrojów. Quintet Cannonballa Adderleya grającego na alcie, obok braciszek Nat Adderley ze swoim kornetem, przy fortepianie Bobby Timmons, na basie Sam Jones, który wcale nie jest sam, tylko tak ma na imię, a za perkusją Louis Hayes. Wybuchowy walczyk Timmonsa o tytule This Here, ale jak się to wymawia w języku soul, wytłumaczy wam zaraz Sam Adderley. Tym razem Sam znaczy osobiście, bo Adderley ma na imię Julian. Now it's time to carry on, sir. And we can have the lights out, please, for atmosphere. Now we're about to play a new composition by our pianist, Bobby Timmons. This one is a jazz waltz, however, it has all sorts of properties. It's simultaneously a shout and a chant, depending upon whether you know anything about the roots of church music and all that kind of stuff, meaning soul church music. I don't mean Bach chorales and so, that's different, you know what I mean? This is soul, you know what I mean? You know what I mean? All right. Now we're going to play this by Bobby Timmons. It's really called This Here. However, for reasons of soul and description, we have corrupted it to become Dish Here. So that's the name, Dish Here. Thank you. Cannonball Adderley Quintet w klubie Jazz Workshop. Lider na alcie, jego brat Nat na kornecie, to taki specyficzny rodzaj trąbki, przy fortepianie autor tego dziełka Bobby Timmons, na basie Sam Jones i za perkusją Louis Hayes. No i wreszcie na zakończenie Count Basie ze swoją orkiestrą na festiwalu w Newport 57 roku. Ale z orkiestrą grają też jako soliści jej byli zasłużeni członkowie. Lester Young, tenor, Joe Newman, trąbka, nadal zresztą siedzący w orkiestrze, Illinois Jacket, tenor i Roy Eldridge, trąbka. A ja już się żegnam, idę sobie poskakać. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 21 października. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie rozpoczęty wczoraj przez premier Kopacz przegląd resortów, zapowiadane na dziś rozmowy u prezydenta Komorowskiego w sprawie pomnika smoleńskiego i Barack Obama, który już głosował w wyborach do kongresu, choć one dopiero 4 listopada. Ale zaczynamy od